Mbokoyo makambo mama. Kisasa mboke tonda makambo mama. Motonyo swalingi bakangangai bandeko mama. Mbokoyo makambo mama. Kisasa mboke tonda lokuta mama. Balingi ngai nakima kisasa mama. Soki nakimi bazui raison mama. Ngai pe nakoki mate mama. Biso na bango obele etumba mama. Bokoka na mwana ya moto boyebi epai bakunda motolu na ete na sona bata. Mbokoyo makambo mama. Moto nyonso alingi bakangangai bandeko mama. Boloko na kotaka batondaka te mama. Kisasa mboke tonda lokuta mama. Balobi ngai na bomi bato na poto. Balobi ngai na teki ndunda ya koyita na poto. Kisasa mboke tonda lokuta mama. Bokoka na mwana ya moto pona nini asali nini akoli na miso na bino azwi na miso na bino pona nini bolingi bakanga ye bandeko ngai moto na kotondisa ndolo te bandeko. Kisasa mboke tonda makambo mama. Mbokoyo makambo mama. Obele baninga tosalaka na bango salongo mama. Bako bomangai po bazongisi medaille. Mbokoyo makambo mama. Mwana yelanga gitara na solola. Teka masanga tika kote kabato ey. Balobinga na teki ndunda ya koka ukana poto. Ngaipe na memaka ndunda te na poto. Soki na siriki na komatela bino kuna bandeko mama. Boko kana mwana ya moto akoli na miso na bino. Azwi na miso na bino. Bino moko bosalinga ibandeko. Libumu monene na ye na miso na bino. Pona nini bolingi siko yo bakangangai. Eloko nini bino boko zua ey. Nasali bino nini ey. Boti kangai nasala. Soki na koko kate. Ngai moko na komiseka mama. Mboko yo makambo mama. Soki ezala ki censure tende na lobi mingi mama. Ah. Ah. Mboko yo makambo mama. Boluka mosika te bandeko e. Obe baninga to sala kana bango salongo e. To sali ko wela medaille. Po bazongi si medaille balobi bango pe bazua e. Bakonji po pesa bango medaille batika nganye bandeko mama. Mboko yo makambo mama.